cambio yo con mi noche de chai con mi, cuando me adelante en la comisala, me chupa ni de, vuelve con una ayuda con muca. Este más, si hay guarda, no caramos con una guarda, se me viene al bar. Ni me han de cojar así, no son nada, digamos, ni uno ni yo que el jorea, ni ya ni uno ni uno ni uno, no hago que ni nada, que ya guarda. Cuando me adelante con la que se habla, me he de fin de mi son nada, yo, cuando me llegué a otro, que ya vi, que yo quiero dejar a gente que está ojido en calor, en el mocalastán, ojido en el. Oye, no hay como que le ni si cantar. Oye, me dije, ¿cómo que le voy a dar no lanzar de tiempo? No, no, mi padre no da mude, que me haga yo de sin mude. Me haré mi padre con la de matno, mi hijo, mi padre, con el niño que me enseñó. Cante yo con de, ya en mi neto gozo, mi hijo, marco yo de, yo no me sabo en yo la mi. Con la de matno, yo sin mi. Contuma, de Albani, Ari, Sayy, Muhammad, el Fatih, de Mejudi, no, con un de Ari. De más, si yo da, yo me, mi da, me, oye, oye, oye, mude. Yo ya hubo un mundo muy urgente de guardar en el mundo. Now na re gulti ni ne kono ala ko so dire mo inda na tiki je sapoe je wala ni ya balani de lan ni ro o hali ko ordna ko inda na de ma ti be inni ni ni ni ni ko ti hali kai ko gonga de tene lan mo di toro to dare de na baba en na ya ti dan de ni ni ta ngon no hudi yum ma fe ti no ka ti dan da ko kenani ya balani de inni ni oro de yo ke ta to na ra ko gonga ko ke ko ha o di tin ni kal tan ko gonga o ai يقول الباني يلتني 20 دينار دينار ودي نوبة تجلني أنا بني ويوم كي وفوضة يرزنا سنقوم وحب جورا سبك أنا تكرا ويوم تكي تدون يندى قصرنا جبوت الموج ما قصيه دي نيولو كنو بانك ريبا دي نيولو نم حانيا مالي دي جايد نوية ويسي مالي يندو البرايزين تكونان يسي قدنسي عند نيولو كهادو دا لنو دا دي نيولو دون حاري باسل دي Yamala dem fayi de na moya de inni dal de tan ke falbani ani na yoni riba da to de salafi an ke je wal de ari hale yoti de ni joni hala muskila ma an ko de nyawni ko de nyawni ko funu ko to duli moya joni de kala en ke falbani nyawlu de nana ne fil dina on tuma de ya abe banya mala ma de falbani inni muhammadul khatib de ma ke ke fa mo ke dara ke de nyawni de de siti de at يكاي فوقنا شيخ الباني يلتني لي ميل دينار تجيب ما تجيب لي دمات حدية لله كلهم يصيروا صبوا الله بلني يلتني نونك دي ألف دينار دينار ونورة بدت دي أكتي دي تريدون كدوني لله وصل الله وانت مطالبة من حالي شيخ الباني جل موجع دمات ستينا الله تبارك وتعالى وإن ولا مليونير جو Iwana ina daro foro haji banki di hiba akhirma. Kwa jika diwada naino yunda denko miwada naino de lillahi wa sallam. Ori, nikal jisun lalonga ni adjan taongal ko fili ko yoni tiye matta bal matta yunda den. Yanda go nekto gote yunu muskila problem. Ambe chokal bani dewana ni mwafo. Yani dewani wana ni mwafo haa oye problem mako regili. La problem mako regili, onno artu ino yelka nobe. O abdul zaytun dalle e monel da be kambe ke galbani o tay de dani a o yoti o jenni mi de o yiti ya ni jenni de ke sini o yi ne ke hare tin mi we di tan de de landi ko hom waddi mi halani de ko wayam wallu no don de nyanne o nan do sab ko ngaddi ke galbani de ma ke haza la ya hillu lana bal huwa haramun alaina dun do dagan ta ko en harmani wadi milana alaihi salatu wassalamu de ma ke man shafa'a shafa'atan li akhihi ثم أهدى إليه هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من الربا. لما في كلاك فانو مسيط لما قطفه ورزوله ومن يلبسي وقطن يجوك وقطفه لما كون وجد ياري ويعني ربا أمي شيخ الباري لما في دادانكات ونفس جنيها يلوكي يوزن بجنيتي أما قطو مأنع كمي كانو نحو ويوه ون والله قطو الشيخ الألباني وقو أنجر نوضو وستيها ونفو قطو الترانسفور أي ساقة كانت سنة مدد ثم يدابيو على الله يبتوك الله يندقو كانت شيخ ونفوك من دماغ بابا ينوال مينو لانكم ونبو نمانك مؤمن دماغ إنو لكل شيء زكاة وزكاة السيارة وحمل النار دماغ بابا ينوال مينو كلاهون اللي يبنى لنا الزكاة وَفَكَ وَفَمَعُهُ فَيَعْجَسْتِ مِنْ بَدْ يَمُكَّى بِنْ يَرْتَيَعَهُ إنه تجيانه من التواجع أما ورجوعه إلى الحق رتب المعدة إيجوان لكان الشيخ الألباني كنك هنا لأميرا فكتان لماسي العلم الصحيح لا يقبل الجموع لماسي جنب السلم قال جاء كافتن لغل يعني ونقل إيجوان لوتر جنب الإسلام سلم قال جبتا الشيخ الألباني إيجوان وإيقب أميرا مؤيا ينبغي ما كنا يكون المعدة بما سوى يا عجبا لمؤلف الكتاب يؤلف كتابا على 20 سنة ويعيد الى الكتاب بما سوى لا يغير ولا يبدل او هو وحي من السماء ام هذا اجتهاد انسان بما سوى من رهاي كرم قوضي لله وجهر لوالو جود ناغج سوى ينبغي مدارنه ondarane woron kali de en la gomo hani wati de lerto e ma ti ene ko wani iuri ka jomi mako heuti mo kako ko sinni ni mo andira le o sarje no hawi kai e ma ti de hajo kan mo koi tuje ko une de ganya tan ke ko lazani e ma ti ko ngol ma e go wonde rahimallahu man dallani ala khata'i wa ahda ila yaudi yo allah yurne kala on ne yudo kal de ne am mo sinni ni ne mayre on dari tadi ella di anti suka dina on nel di ni kai wasu dalil lan di allah yurmani lan ono ne ko dari ti wadi jakkere ya mujalla de di yoni tini e taraju at di makkere tam be shekhul albani jakkere nan nay e sana kudati shekhul albani e mana sirkan e makbe de hakuno de nitti tam be shekhul albani de arjunan fi wonno e fi akudi de annan na hore ma ko fi ma waqa lahu من التصحيح والتضعيف سواء منكم من خطأ وغلط أما الشيخ الباني فإن مرجع إكو بسل منينو هذه ساجة لوجة كارا للاو إذن كتو يووندك هذه ساجة إكاسا كفل لوجة فلما تسل من تنالي ما هذه ساجة لسل منو كارا للاو يهن كتو جاكا كلوجة بأسا بلوجة نالي كما يكون جسر من مجلد جيد هذه نامو كالواتر ولا لو بقوا حالا kunti ko era honde dum non sella yesa jama o ko wiya ko mili uno honde kar ko no sella nan namo kala wasan tambe non ko kala dani o honde non de andira non de tiru no e mun tari moja asse ayo de ay dini ni beli no de de makka ne wala silsila to sahiha ay silsila to dhaifa kala min de bona no hadi saje go de nakare ka dhaifa go dum de ka go de dhaifa be artira de ka sahiha ha wo di hokke go min de de de se go de min de de ويمي الألباني شذوذه وأخطاؤه فإذن فوق أيضا قلت أكو يمتي يسيكو بمسكة كوي مسألاتكم ونو كان من الناس والنا إسلام كان يكون يندك ليتي ويتي كتبر سلو لكم يندي ليتي كتبر سلو لكم وقو يولي فوق جد كل راح من أولي وأن النهار ما كان لسيكم جد أنجرا ما يرمو على أما كو يمتي يسيكو بولي فيكم jesse makke ɓe no wodi jessere ɗe wallitinoɗe tata ko windaɗe wa winda walli fa ha moƴƴi jesse yalti e jessere ɗe windunoɓe assi ɓe feɗɗini tawde walli ɓe yaltale e jesse goɗe ɗe wanno tahliqat e tahliqat e tahrijat ɓen kadi yalti e jessere ɗe waɗi rudu amma jessere ɗe wannoɗe nde tata koɗe matbua ɓe mula maɓɓe yalti e gurdam maɓɓe ɗum wonno jesse capanɗe jeego e tati yani jesse 63 goɗɗe ɗen noon ko mujalladat woni koɓe winduno e yalti e zaman maɓɓe amma ɓeɓe windunoɓe acci ɗen ka maktaba maɓɓe ɓe feɗɗini tawɗen no yaltani ko defte ɓe tawata koɗe capanɗe nayyi e tati wonno goɗɗe noon ko mujalladat ɓe fe hay silsilatu sahiha e daifa on yoga e jalladuji goo ko ɓawo maɓɓe gawno yaltide hay jonɗe lannano yaltide amma defte ɗe wanno tahliqat e tahrijat kañumma ko yemiti e fifa ɗin noon pirni kamɓe sekol ɓe marno defte capanɗe jeɗɗi e jeetati ɓe tawata ɗen ɗon ɓe windunoɓe ɓe wawi haalaɗe fot tawi ɗum ɗon ko defte ɗe tawata ko tahliqat e tahrijat e ko nandi e sifa mum ko ɓe watta e hoore defte ɗe kalaɓe koɓe go winduno ka ten lingol e ka sabugol e ko nandi e sifa ɗin amma defte rabbuji koɓe windunomo ko defte nogay woni koɓe winduno tawiɗen ɗon ko yewitiɓe e rabbugol yoga e karmo koɓe lumtonirɗe e qurane e sunna wani kamɓe sekon windugol maɓɓe ngol ɓe winduno ko tiiɗi moƴƴam ko ɓuuri ete ha hewti kam ɓe feɗɗinaynono biɗɗo maɓɓe ngo wi mawɓen hari kaɓe nawnuno nawnare maɓɓe kakki torne ɗen sedekani noke de kuma eno be wola yimbe defte sedekani e joni de wani ti de do defte de asdi maktaba mabbe on de wati yino mo be mati be optimo tullabu jami'atul islamiyya wonde yo be yimti to ton de yako yimti e ko yimete as-salafiyya e do waw famu de non de ter ko e ti ko yimete jokku gol kanamo ko de yako wi ko kanko o faljata ande ko dum do woni ko be rado ko no de non ti yimbe be qur'an e sunna amma zurriyatu shaykh ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ɓe jonguno fonnaade nayo timmude ti wonno ɗum ɗon ko mbiyaɗum e sunna mawnu ɗo moƴƴa e abdoullahi ibne abbas ɓe mbiyamay ko ɓe timminayno ɓe mateno tazawadu ya ummata al islami ɓe mati ka inna afdalakum wa hayrakum ko aktarakum abwaja ɓe mati ko onno yo yimɓe islam jomde waɗi noon ko ɓuri moƴƴude e mon e ko ɓuri kadi e teddude e mon onon jirɗo ɗen ko kala mo ɓurɗo ɗuuɗude rewɓe eyyi goɗɗo sino mari goto ala goto no wurma sono tabite hadis mo imamul bay hakkilli filli misare anas ibne malik sehl albani sellinimo enonalayhi salatu wassalam ɓe mati man tazawaja fakad istakmala nisfa dinihi falyattaqi llaha fi nisfihi lahar ɓe mati kala jombuɗo haray keccere dina tan kanko timmirimo taw woyo hulidiyoɓi makko e keccere hebdine nende timma rahiti abdoullahi ibne amar Abdoullahi ibne Abbas ɓe maati wonde yo neɗɗo anndu hunde wotere wonde ibadatu almutazayyidi fi sa'atin wahida ɓe maati afdalu min ibadatil aabidi fi sanatin kamila wonde so tawi neɗɗo jombuɗo goto o rewi allahu dewal gotal e nder leer goto baraji ko heɓata ɗon ko no ɓuri neɗɗo célibataire je si rewi allahu e nder jitande timmude omari goto ala goto mo ɓurma omari ɗiɗi na mari goto mo ɓurma omari tato na mari ɗiɗo mo ɓurma omari nayo na mari sappo mo ɓurma omari jowo mo ala goto no ɓurma an kadi pasque anda wadde dina jowa ɓo wanamo caria newnama cehal banni jondi ɓeɗo fonnaɓe nayo ɓe jibini ɓiɓɓe sappo e sato timuɓe tus aranon jibinayɓe ɓiɓɓe sappo immoon jibinaniɓe ɓiɓɓe jeenayo tammo on jibini ɓiɗɗo goto naya bo on kan jibinanaanoɓe hayɓe goto ɓeɗo ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jeyano e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe fonnaje kelluɗo o satano jeyano e ko walli kayɗe ta ƴeftere maɓɓe yewitile ti muktasar kahumi muslim ko o waɗannoɓe mo hajje mo ɓiɓɓe maɓɓe fonnaje won ayi ko kaccitode gurna maɓɓe tawi ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe yindeno kamɓe juɗɗe wata yindude hande kay koyɓe makan ɓiɓɓe ɓen ɓen ɗo winda kañum may saali maɓɓe onon ƴeftere maɓɓe go ko kaccitode gurnaɓe yindirnoɓe mawni ko yewtiniti ɓiɓɓe maɓɓe ɓe amma so ko yewti kalamiɓe ce saalibaɓe maɓɓe ɓen ɓayɗo ruttoɓe e ɗeɗo defte ɓe yewtiɗen daramu ɓe yahi dolle saalibaɓe so tewana cheikh mokdel ibne haadi alwaɗi e kañumma cheikh mahmoud mahdiin istanbouli e cheikh oɗo onenete mahmoud jini e ko nanni e sifa ɗeɗo bow cheikh mahmoud ibne hasan ali salman ɓeɗono mbiya emin ajalli tullaɓi cheikh mari jolle taalibaɓe ɓe tatawa taalimuɗe ɗo fofu ɓe ngaari defte maɓɓe ɓen yiɗen jolle taalibaɓe maɓɓe ɓen kamɓe cehol almani kammo goɗɗen ko mantiɓe kon kaden ɓayde se ngaari e ndeɗo deftere nde cheikh mouhamad bayyumi yimminen woni al imamu al albaniyu hayatuhu wa dawatuhu wa juhuduhu fi khidmati sunna ɓeyde ton ɓuri konnguɗi kammo koɓe sappo e jowo mantiɓe cehol albani gilay cehbu mbaɓe se cehbu mbaɓe ɓe mati kamɓe jaman moɓe wurno mumo ɓe yiɗirali ɓe yiɗali goɗɗo wurgo ka hoore leydi ɓe annda karamo koje wurgo ka hoore leydi annduɗo hadise nelaɗo e sunna ɓuri cehol almani jogo kañum ɓe mati kamɓe kan ɓeɓe yiwno kakete gono windi e makko mo haddise sam cehol bani ɓe mati la mo haddise sam wigol mo ɗum gomo fanndi bal mo haddisel asa ko jam aftere on ko yani nder duuɗi teenedere feƴƴiɗiɗi wa maɓɓe heɗaki kamɓe cehol albani anndugol ganndal hadise cheikh mahmoud ibne abdoullah suwayiri ɓe mati al albaniyu alamun fil islami ɓe mati assanu fil albani ko ianatun ala sanu fil islami aydingol albani ko aydingol islam dolle carmo koɓe no nder ton ɓe tata ko mantude gilay lijnatu daima e muftion te onno woni cheikh abdoulasis ibne abdoullahi ali cheikh e wowɓe cheikh mouhamad ibne ibrahim ali cheikh wonnoɓe mufti ɓen ka ado cehulmaɓe lamade ko ceko on zaman noon cheikh albani arno jangi ka jumer e mak onne nete jami a islamiya duuɓi tati ha haka yaata duuɓi nayi e jande kamɓe hakki jandude noon ilmu sanat jamia ko udditaa ɗum adoo udditeede e cheikh Mouhamad ibne Ibrahim nabaniɓe lettre mo faala e arɓe janna ɗon gandal hadis amɓe cheikh albani ɓe yewtiɓe jande ɗon gandal hadis e nder duuɓi sappo haanen sono jiyanoo koɓe anndira konko hay saali baɓɓen no anndunoo cheikh albani no newi ha si tawii ɓe arde oto maɓɓe o heewaa tow si ɓe hoofiɓe heewa cowtullaa siɓe hewtii kamɓe janni récréation hewtii kamɓo koɓe heddiiɓe ɗumɓe ɓe no marno camboe kaɓe kooteeɓe ayno tonɓe aroya seere ko nanndi mum cheikh albani ɓe marti min mi arayno ka tannde ka njaareeni ɗon mi jooɗoɗa ɗon hettullaa ɓe lanndoolan masalaaji mi jaaboo ɓe addanami muskillaaji maɓɓe mi lanna ɓe tawdi haa tawi jooni kamɓe sije hoore maɓɓe saali mbaɗɗen ɓe sintireede si kammo ko jaasi hadis ɓe lanndoto mo ene homba fuɓi on hadis ustad est ce que hadis on ko helluɗo a ñannde goo saalibaajo goo hawrondir ton e kammo kojo makko ko usulul fiqe kammo kojo mo gandinora hadis mouas wo ka nelaaɗo nelayno mouas yawgol yaman nelaaɗo maati bima tahkum ya mouas mouas ɓe maati ahkum bi kitabillah ɓe maati fay nam tajid fi kitabillah ɓe maati ahkum bi sunnate rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa in lam tajid fi sunna oon tuma kamɓe mouas ɓe maati aji tati o nelaaɗo maati alhamdulillahi alladi wastaqa rasula rasulillahi fima yuhibbuhu llahu wa rasuluhu cheikh albani noon tawi kamɓe ɓe soggi haji kon ko lowɗo on tuma taali baɓɓe noon tawi ɓe nanino cheikh albani no maatakal hadis daif usaade on dallinori noon on ɗon hadis tun taalibaajo goo iwi o wiya cheikh hal haada alhadisu sahih cheikh omi nam alhadisu sahih huwa sahihu oɗo taalibaajo owi samitu mouhammad nasir ddin alalbani yaqul anna alhadisa daif ya cheikh on tuma kamo ko jom inni ɗum mettimo o yewtawe cheikh albani kamaɓe o wii wo a yiɗi oɗo hadise ko lowɗo cheikh albani maatina ɗani ko honɗo winduɗa e makko cheikh albani ɓe maati kañi ɗe waɗi mo ka silsilatu daifa hari nde yaltaali mi hollimo komi winndi kon noon mi sattinimo ilaluuji ko leyni hadis e turukuuji ɗi fo o ardey kono tacabbour nanndi kalmo ko jon o kalli jirritaade hadis on ko lowɗo fara yahtadillu bel hadis o darde wi fal hadisu sahihum e rufidir tawi sullaago on ɓe fuɗɗiti heɓude hamata moolana par ce que aynoon tuma wo sa hadise ron keɗa lanndade on mo filli hadis on aynoon ɗum ɗon ko mbiyaɗumo ko fifata sasa kalmo ko jon moƴƴa noon hunde mawnude ɗum ɗon yaali noon haa ɓe laariɓe tawi cheikh albani iwali ton jama islamia bone jooni par ce que taali baɓɓe hewta karmo koɓɓe si ɓe yankeɓe ɓe hewlotaako ko ɓe yajannataɓe ɗo sabu ɗum ɗum ɓe windani cheikh albani ɓe wijoni ɓe rutti ton taw heeɗa ɓe rutti ton noon ontuma jamia yaari ni kono sattitoɓe gurnan maɓɓe nan sigi sigi yalɗi sattitiri ɗum cheikh mouhammad salih al munajjid ɓe maati wonde oɗo ɓiɓɓe cheikh al albani wiyeteɗo mouhamad abdoulla fayt o wi cheikh al albani sowna ɓe nawnu no sattitoɗe nawnaare maɓɓe ɗen tawi si ɓe waali ke kamɓe ceekon e kaɓe waali ɗon ɓe noddeno defte kaɓe waali ɗon taa ɓe yeytude masalaji masalaji e nder kaɓe ɗaande ko ɓe ɓe wonde saa ananano ɗe no addanan deftere tarire addanan deftere tarire addanan deftere tarire kaɓe waali alli tu noon fof ko hollata ko ɓe siidunoɓe e timo moƴƴa o wi kanko ɓiɗɗo maɓɓe o wonde ɓe gonde ɓe nawnuno nde ɗo nawnaara maɓɓe tawi juuɗe maɓɓe ɗe gasi wawde winnude kono tawi allahumma sellini hakkille maɓɓe ɗe dengal ngal no laaɗi ɓe doddanen menen ɓiɓɓe ɗen kañumma e taaniraɓɓen on tuma ɓe janto men winda ɓe janto men winda defte maɓɓe goo ko ni woni komin windiriɓe ka sattitoɓe gurnan maɓɓen kamɓe jeekonɓe hakki wasiye ɓe maati wonde wasiye moɓe wasiyi ɗen guure maɓɓe ɗen e ɓiɓɓe maɓɓe ɗen fof e julɓe ɓe fof siɓe feɗɗini ko kala julɗo nanɗo feɗɗingol maɓɓe ngol fatunde maɓɓe ɗen yo toranoɓe yallahu yantanoɓe bakkatiji maɓɓe ɗi ko toro yallahu yurnoɓe naadaɓe aljanna eɓe torni on tigi kadi ɓe jeeji mo wata o wullude wullandu sattundu tawa o wullira ɗenngal makko ngal yiɗo makko ngo yalta e maaji siɓe feɗɗini kadi tawa waɓɓuti hew fewndiɗo ɗon wonta feƴƴu haraɓe turraka ɓe wasini kadi neɗɗo gooto no ton wonde on noon yooti suri maɓɓe on kawtal jo maɓɓe moɓe weltino e mum moƴƴa aray si kanke on noon ko kala mo kanko o suɓi wawata ɓe lowtude gure on e maaji haray ɓiɓɓe maɓɓe wonɓe ɓen kadi ka heraari yaltude e leydi ndin wata ɓen ɗon humtiɓe si fiyaade feƴƴingol maɓɓe ngon haa ɓe lanni préparé e si tourne ngol si ka ɗen ɗo wiw wonde ɓe hakke noon ara ɗimmete mare haa men ara amɓe ceekon ɓe feƴƴini e sano jiire goo ɗum woni hitaande 1999 sai ele jogi ki satro den sistan rindu ni ko beku ni e wasi ma me on de ati makka ba ma me on de o le jani islami ya sali ba be ada ya de na ko ban dan de ke ko den no sa ki de ya no o yuti na dina ta ye de wa ni de ko yuti ya sala ki ya ko de ya na no ara ye ni de wa wa ta yo ki de ko yuti ni ko na ma de ya ko ko saya wawa yun di luar dekunto amma tu yun si si koya di bong ko kala ni di rupo kadek de babarak Allah bin wala tuntut Tuhan wala ta'ani wa iya akum di ayati wa kusim kakim wa mudah kini di masalim aku wa kami ya Allah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.